بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. هوني ملانغو كوليزيا زكاة زوانياما. قال قوله: لا تجب إلا في السائمة، haitapasa zaka isipokuwa katika saima. Wa hiya allati tar'a akthar alhaul, asaima ni wale wanyama waliokwenda katika malisho yao zaidi ya mwaka mmoja, wanaotoka wakenda wakatafuta vyakula vyao, hawa ndio wanaitwa asaima. Qala falaw ishtara laha au jama'a laha ma ta'kulu fala zakata fiha, lau aliwanunulia chakula au alikusanya aliwakusanyia ma ta'kulu vitu watakavyokula, fala zakata fiha, hakuna zaka kwa wanyama hao. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah: bahimatul an'am wa hiya al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam, ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo ndio zaka ya wanyama. Hawa ni wanyama tu wanaotolewa zaka, ni hawa ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawa la takhlu min halaini, hawaepukani na hali mbili: imma antakuna maalufa yu'lifuha malikuha akthara al-haul, ima ni kuwa ni wenye kupewa chakula, yani mwenye kuamiliki anawaletea chakula zaidi ya mwaka mmoja, wako katika yale zile sehemu zao za kulala na za kuishi, mwenye kuamiliki anakwenda kuchukua chakula anawaletea pale. Wa hadhihi la zakata fiha, hawa hawana zaka, wanyama hawa hawana zaka. Lihusuli lkulfati walmauna ala malikiha fi infaqihi alaiha, kwa sababu ya kupatikana uzito, gharama kwa yule mwenye kuamiliki katika ile kuwaletea chakula, ni gharama za kwenda kuchukua chakula na tabu ya kwenda kuchukua chakula na kuwaletea pale. Hawa hawana zaka kwa sababu ya gharama hizo na uzito huo wa kwenda kuwachukulia chakula. Hiyo ni hali ya kwanza. Wa imma antakuna saima, na ima wanyama hao ni kuwa ni saima. Wa hiya allati tar'a akthara alhaul, asaima ni wale wanaokwenda kula wenyewe vyakula, wanatoka kwenda kwenye malisho na kuchukua kula vyakula vyao huko, halafu jioni wanarudi. Hawa fatajibu fiha zaka, hawa itapasa zaka ndani yao. Liadami husuli lkulfa walmauna ala malikiha fil infaqi alaiha, kwa kutopatikana uzito na gharama kwa yule mwenye kuamiliki katika kuwapa chakula. Hawa ndio wanaitwa asaima, wale wanaotoka wenyewe wakenda wakatafuta vyakula vyao. Hawa ndio wanaitwa asaima, na ndio ambao wanatolewa zaka, ama wale wanaoletewa, wale hawana zaka. Kauluhu wa hiya thalathatu anwa, hao bahimatul an'am wako sampuli tatu. Ahaduha al-ibil, ngamia. Fala zakata fiha hatta tabluga khamsa, hakuna zaka katika ngamia isipokuwa wakifikia watano. Ngamia wakifikia watano, hicho ndio kiwango cha ngamia, hapo lazima awatolee zaka. Lakini hakuna zaka ya ngamia mmoja, wawili, wanne, hakuna zaka ya ngamia hao mpaka wafikie tano. Fafiha shatun, kwa ngamia hao watano ndani yake kuna shah, mbuzi mmoja. Zaka ya ngamia watano ni mbuzi mmoja. Wafila ashri, ni katika ngamia kumi, shatani ni mbuzi wawili. Yani kuanzia watano, sita, saba, nane, tisa, ni yule yule mbuzi mmoja tu. Wa fil ashri, katika ngamia kumi, shatani ni mbuzi wawili. Ngamia kumi, zaka yake ni mbuzi wawili tu. وفي خمسة عشرة ثلاث شياه na katika ngamia 15 ni mbuzi watatu, kuanzia 10 mpaka 14 ni mbuzi wawili. Ikianza ngamia 15 zaka yake ni mbuzi watatu. Wa fi 20, na katika ngamia 20 arba'u shiyah ni mbuzi wanne, ijma'an fi dhalika kullihi, hii ni kwa itifaki ya maulama katika hayo yote. Mpaka ikifikia ngamia 20 hapo ni mbuzi wanne, itakuwa ndio mwisho wa kutoa mbuzi katika zaka ya ngamia. Ikifikia ngamia 20 hapo ni mwisho wa kutoa mbuzi. Fa idha balagat 25, ngamia wakifikia 25, fa fiha bintu mahad wa hiya allati laha sana, hapo sasa zaka yake ni bintu mahad, ngamia mwenye mwaka mmoja. Kuanzia ngamia 25 zaka yake sasa inaanza ngamia mwenyewe, ngamia wenyewe ndio wanaotolewa zaka, si mbuzi tena. Kuanzia ngamia 25 zaka yake ni ngamia mwanamke mwenye mwaka mmoja. Fa in adimaha, akimkosa ngamia huyo bintu mahab, ajzaahu ibnu labun, itamtosheleza ibnu labun wa huwa maalahu sanatani. Ibnu labun ni ngamia dume mwenye miaka miwili. Kwa ngamia 25 kama akimkosa bintu mahadh, itabidi atoe ibnu labun zaka yake. Ibnu labun ni ngamia dume lenye miaka miwili. Kwa hiyo kuanzia 25 inakuwa ni ngamia wenyewe wanaotolewa. Wa fi 36 bintu labun, na katika ngamia 36, ina maana kuanzia 25 mpaka 35 ni yule yule ibnu labun au bintu mahal. Kuanzia ngamia 25 mpaka 35 zaka yake ni bintu mahal au ibnu labun mwenye miaka miwili. Wa fi 36, na katika ngamia 36 bintu labun, bintu labun atatolewa katika ngamia 36, ngamia mwanamke mwenye miaka miwili. Wa fi 46 hiqqa laha 3 sinin, na katika ngamia 46, yani kuanzia 36 mpaka 45 ni yule yule bintu labun peke yake. Ikiingia 46 hapo ni hiqqa, ngamia mwenye miaka mitatu, ngamia mwanamke mwenye miaka mitatu. Wa fi 61 jadha'a, na katika ngamia 61 ni jadha'a laha 4 sinin, ngamia mwanamke mwenye miaka minne. Huu ni kuanzia ngamia 61, yani 46 mpaka 60 ni yule yule yupi hiqqa, ngamia mwenye miaka mitatu. Ikiingia 61 hapo ni jadha'a, ngamia mwenye miaka minne ndio zaka. Wa fi 76 binta labun, na katika ngamia 76 ni binti labuni wawili, ngamia wenye miaka miwili miwili wawili kwa ngamia 76. Wa fi 91 hiqqatani, na katika ngamia 91 ni hiqqa wawili, wale ngamia wenye miaka mitatu mitatu wawili. Wa fi 121 thalathu banati labun, na katika ngamia 121 ni binti labuni watatu. Kuanzia 90 mpaka ngamia 120 ni hiqqatani, ikifikia 121 ni thalathu banati labun, binti labuni watatu, wale ngamia wanawake wenye miaka miwili miwili. Thumma tastaqirru alfaridatu fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa, kisha faradhi ya zaka itatulizana hapo. Ikizidi hapo 121 itakuwa katika kila ngamia 40 ni binti labun, na katika kila ngamia 50 ni hiqqa. Fa idha balagat 200 ittafaqa alfaradha alfarlani, wakifikia ngamia 200 fardhi mbili hizo zitawafikiana. Fa in shaa akhraja 4 haqa'iq wa in shaa 5 banati labun, akitaka atatoa hika wanne, walingamia wenye miaka mitatu mitatu, akitaka atoe khamsa banati labun, binti labuni watano, ngamia wenye miaka miwili miwili. يقول الشيخ العباد حفظه الله جاءت الشريعة ببيان قدر الزكاة من الإبل على وجه ينفع الفقير ولا يضر بالغني. الشريعة هي imekuja kubainisha kiasi cha zaka za ngamia kwa njia ambayo inampa manufaa fakiri na haimdhuru tajiri mwenye mali hiyo. وذلك بوجوب الزكاة في خمس من الإبل. Na hilo ni kwa kuwajibisha zaka kwa ngamia watano. Kuanzia ngamia watano, hawa ndio inawajibika kuwatolea zaka. Watakunu zakatu fiha min ghairi jinsiha. Itakuwa zaka kwa ngamia hawa watano ni katika isio kuwa jinsi ya ngamia. Zaka yake ni shatun wahida min alghanam, mbuzi mmoja. Zaka yake si ngamia watano kwamba utoe mmoja ngamia mmoja. Zaka yake ni jinsi nyingine, ni mbuzi mmoja kwa ngamia watano. Sasa hii yakulu wa fi dhalika maslahatun lilfaqiri biduni madharatin ala alghani, katika hilo kuna maslahi kwa fakiri yule anayepewa huyo mbuzi bila madhara kwa huyu tajiri. Makingamia wake watano wako vile vile, anatoa mbuzi kitu kidogo tu, ngamia wake watano wapo vile vile. Ndio njia hii haimdhuru tajiri na ina manufaa kwa fakiri. Walau wajabat fil khamsi min jinsiha wahidatun fiha lakana fi dhalika madharatun ala alghani. Lau ingepasa kwa ngamia watano katika jinsi yake angepasa mmoja, ingekuwa atoe ngamia mmoja kwa ngamia watano, lakana fi dhalika madharatun alghani, ingekuwa kuna madhara kwa huyu tajiri. Sababu takriban ngapi zimetoka, milioni imetoka ngamia mmoja zaka, ingekuwa kuna madhara kwa huyu tajiri. Lakini mbuzi mmoja tu ndio zaka yake. Wayabda'u ikhraju zakati al-ibli min jinsiha idha balagat 25. Itaanza kutoa zaka ya ngamia kwa jinsi ya ngamia ikifikia wakifikia ngamia wale 25. Hapa ndio itaanza zaka ya kutoa ngamia wenyewe. Lakini kuanzia watano mpaka 24 ni mbuzi tu wanaotolewa zaka. Ikifikia ngamia 25, hapa sasa inaanza ile atolewe ngamia min jinsiha fayakunu fiha bintu makhad. Hapo itakuwa zaka ni bintu makhad, ndiye anayetolewa ngamia mwanamke mwenye mwaka mmoja. Ikiwa ana ngamia 25, anamtoa ngamia mmoja mwanamke mwenye mwaka mmoja. Thaniyan asnanu ma tukhraju bihi zakatul ibli arba'a. Asnan ni ule umri, umri wa wale ngamia. Kwa hiyo umri za wanaotolewa zaka, zaka ya ngamia ni nne. Al-awwal ibnatu makhad, ibnatu makhad ngamia mwanamke mwenye mwaka mmoja. Wa hiya allati akmalat sanata al-ula wa dakhalat fi thaniya, ngamia aliyekamilisha mwaka wa kwanza halafu anaingia kwenye mwaka wa pili. Huyu ndio bintu makhad anayetolewa akiwa mtu ana ngamia 25, ibnatu makhad au bintu makhad. Summiyat binta makhad lianna ummaha dhata makhad, ameitwa dhatu makhad. Summiyat binta makhad lianna ummaha dhatu makhad ay haml, ameitwa bintu makhad sababu mama yake ni mwenye mimba. Mama yake huyo anakuwa ni mwenye mimba, ndio akaitwa bintu makhad, binti wa mwenye mimba. Yani mama yake inakuwa tayari ameshabeba mimba huyu ngamia mwenye mwaka mmoja na anaingia kwenye mwaka wa pili. Athani wa pili bintul labun, bintul labun wa hiya allati akmalat sanata thania wa dakhalat fi thalitha, ningamia mwanamke aliyekamilisha miaka miwili na anaingia kwenye mwaka wa tatu. Bintu Labun sumiat binta Labun lianna ummaha kad waladat fasarat dhata laban. Ameitwa bintu Labun sababu mama yake ameshazaa na sasa amekuwa ni mwenye maziwa. Mama yake huyu bintu Labun anakuwa ameshazaa na anakuwa ni mwenye maziwa, ndio akaitwa bintu Labun. Athalith alhiqa, alhiqa wa hiya allati akmalat athalithata wa dakhalat fi arabi'a. Ningamia mwanamke aliyekamilisha miaka mitatu na anaingia katika mwaka wa nne. Alhiqa summiyat bidhalik, ameitwa jina hilo lianna hastahaqqat an yahmila an yuhmala alaiha, lianna hastahaqqat an yuhmala alaiha wa an yatrukahu alfahlu, sababu huwa amestahiki kubebewa mimba na kupandwa na dume. Lianna hastahaqqat an yuhmala alaiha wa an yatrukahu alfahlu. Huyu ngamia mwenye miaka mitatu na anaingia katika mwaka wa nne anastahiki kubebewa mimba na mama yake na pia kupandwa huyu na dume, ndio ameitwa alhiqa, ile istihqaq. Arabi umri wa nne aljadha, aljadha wa hiya allati akmalat as-sanata ar-rabi'a wa dakhalat fil khamisa. Jadha ni ngamia mwanamke aliyekamilisha miaka minne na anaingia katika mwaka wa tano. Thumma ba'da dhalik, kisha baada ya hapo, tatakarraru bintu Labuni wal hiqqa. Baada ya hapo sasa ndio wanakaririka au bintu Labun na hiqqa, wawili wawili, watatu watatu, baada ya kufikia kwenye hiyo jadha. Kala wa hadhi al-asnanu allati tukhraju az-zakatu minha min sigari al-ibli allati tanamma. Asema umri hizi ambazo hutolewa zaka katika ngamia ni kutoka wadogo wa ngamia, wale ambao wanazidi. Min sigari al-ibli allati tanamma, wale wadogo wa ngamia ambao wanazidi, wanazingatiwa kuanzia wadogo wanaozidi umri zao. Wa a'la sinnin fiha duna thaniya allati tujzi'u fil hadi wal udhiya wa hiya allati akmalat al khamisa wa dakhalat fi sadisa. Yani umri wa juu, umri wa juu katika ngamia ni ule ambaye ni chini ya thaniya, thaniya ambaye anatosheleza katika hadi, mnyama yule wa watamattu wa haji, na anatosheleza katika udhiya. Wa hiya allati akmalat alkhamisa wa dakhalat fi sadisa, ni huyo aliyekamilisha mwaka wa tano na anaingia kwenye mwaka wa sita. Huu ndio umri wa mwisho wa juu katika asnani za ngamia. Duna thaniya allati tujzi'u fil hadi wal udhiya wa hiya allati akmalat alkhamisa wa dakhalat fi sadisa. Huu ndio a'la sinnin fil ibil. Yadullu li hadhihi alfara'id fi zakati alibil allati dhakara ash-shaykh hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari. Dalili ya faradhi hizi katika zakatul ibil, zaka ya ngamia aliyotaja Sheikh rahimahullah, dalili yake ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari nambari 1454, anna Aba Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadha al-kitaba lamma wajjahahu ila al-Bahrain. Alimwandikia Abu Bakr, alimwandikia kitabu barua hii alipomuelekeza ende akafanye da'wa huko Bahrain. Akamwandikia hivi: Bismillahir Rahmanir Rahim, hadhihi faridatu sadaqa allati farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala almuslimin. Hii ni faradhi ya sadaqa, ya zaka aliyofaradhisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa Waislamu, والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة ambayo Allah alimuamrisha mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطيها فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطي أو فمن سئلها mwenye kuombwa zaka hii katika Waislamu ala wajihiha faliyutiha na aitoe faman suilaha mwenye kuulizwa na kuomba katika Waislamu zaka hii ala wajihiha kwa njia yake hiyo faliyutiha na aitoe waman suila fauqaha fala yuti atakayeombwa zaidi ya njia hii fala yuti asitoe akiombwa kwa njia yake hii ilivyokuja katika hadithi aitoe lakini akiwa ataombwa zaidi ya njia hii fala yu'ti asitoe alafu akabainisha fi kulli 24 min al-ibil fama dunaha min al-ghanami min kulli 50 shah katika kila ngamia 24 na chini yake fama dunaha min al-ghanami zaka ni kutokana na mbuzi min kulli 50 sha kwa kila ngamia watano mbuzi mmoja mpaka kufikia 24 ni mbuzi tu sawa si ndio fa idha balagat 25 ila 35 ngamia wakifikia 25 mpaka 35 fa fiha bintu makhalin untha hapo sasa zaka yake ni bintu makhal mwanamke ngamia mwenye mwaka mmoja na anaingia kwenye mwaka wa pili ngamia kuanzia 25 mpaka ngamia 35 ni huyo mmoja tu bintu makhal fa idha balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin untha wakifikia ngamia idadi hii 36 mpaka 45 katika ngamia hao zaka yake ni bintu labun mwanamke ngamia mwenye miaka miwili ngamia mwanamke mwenye miaka miwili fa idha balagat 46 ila 60 fa fiha hiqa taruqatul jamali ngamia wakifikia 46 mpaka ngamia 60 katika ngamia hao ni hika mwenye kupandwa na ngamia ngamia mwenye miaka mitatu ambaye anastahiki kupandwa huyu ni kwa ngamia kuanzia 46 mpaka 60 fa idha balagat wahidatan wa 60 ngamia wakifikia 61 ila 75 mpaka ngamia 65 fa fiha jadha katika ngamia hao kuna jadha ngamia mwenye miaka minne ngamia mwanamke mwenye miaka minne fa idha balagat yani 76 ila 90 fa fiha bintalabun wakifikia yani 76 mpaka ngamia 90 hapo ndani yake ni bintalabun ngamia wawili wenye miaka miwili miwili wanawake فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 وَمِئَةٍ ngamia wakifikia 91 mpaka ngamia 120 fafiha hiqqatani taruqatal jamal ndani yake zaka yake ni hiqqa wawili wanaopandwa na ngamia dume ngamia wenye miaka mitatu mitatu ambao tayari wanastahili kupandwa فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 وَمِئَةٍ wakizidi ngamia 120 ikawa sasa 121 na kuendelea fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqa katika kila ngamia 40 zaka yake ni bintu labun na katika kila ngamia 50 ni hiqa thumma qala ash-shaykh hafidhahullah wa man lam yakul lahu illa arba'un min al-ibil falaysa fiha sadaqah illa an yashaa rabbuha ambaye hana isipokuwa ngamia wanne mtu ambaye hana isipokuwa ngamia wanne tu falaisa fiha sadaqa hakuna zaka katika ngamia hao illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka kutoa. Lakini zaka bado haijakuwa ni wajibu kwake, kwa sababu kiwango cha watano hakijafikia. Kwa mtu akiwa anangamia wanne, hakuna zaka kwa ngamia wanne, isipokuwa mwenyewe akitaka kutoa mbuzi na atoe. Faidha balagat khamsa minal ibili fafiha sha, wakifikia sasa ngamia watano, hapo ndani yake kuna sha, mbuzi mmoja ndiyo zaka ya ngamia watano. Hadha mafhum. Kauluhu athani albakar, sampuli ya pili ya wanyama wanaotolewa zaka ni ng'ombe. Wala zakata fiha hatta tablugha 30, hakuna zaka kwa ng'ombe mpaka wafikie 30. Mtu ana ng'ombe 29, la tajibu zakatu fiha, zaka haipasi mpaka wafikie 30. Fatajibu fiha tabi'un au tabi'a kullu minhuma lahu sana, atapasa hapo sasa tabi' ngamia dume mwenye mwaka mmoja, au tabia au ngamia mke, ngombe mume mwenye mwaka mmoja, au ngombe mke mwenye mwaka mmoja. Ikiwa amefikia ngamia 30, zaka yake ni ngombe mume au mke ambaye kila mmoja ana mwaka. Wa fi 40 musinna laha sanatani, wakifikia ngamia 40, ngombe 40 ni musinna, ngombe mwanamke mwenye miaka miwili. Yani kuanzia ngombe 30 mpaka 39 ni ule ngombe mmoja tu anayetolewa zaka. Wakifikia ngombe 40, sasa ni ngombe mmoja mwanamke mwenye miaka miwili. Wa fi 60 tabiani, kuanzia 40 mpaka 59 ni huyo musinna. Wakifikia ngamia ngombe 60 ni tabii wawili, ngombe mwenye wenye mwaka mmoja mmoja wawili, tabiani kwa ngombe 60. Thumma fi kulli 30 tabii wa fi kulli 40 musinna, ziada ya hapo kila 30 ni tabii zaka yake na kila 40 ni musinna. Yadullu li hadhihi alfara'id fi zakati albaqar, inafahamisha faradhi hizi kwa zaka ya ng'ombe. Dalili yake ni hadithu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kule al-Yaman, amarahu an ya'khudha min kulli 30 min al-baqar tabi'an au tabi'a, alimuamrisha achukue kwa kila ng'ombe 30 achukue tabii dume lenye mwaka mmoja, au tabia au mke mwenye mwaka mmoja katika ng'ombe. Wa fi kulli 40 musinna, na achukue katika kila 40 ng'ombe 40 achukue musinna, ng'ombe mwenye miaka miwili. Alhaditha wa huwa hadithun sahihun rawahu Abu Dauda wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Kauluhu athalithu, sampuli ya tatu ya wanyama hao, alghanamu ni mbuzi na kondoo. Wala zakata fiha hatta tablugha 40, hakuna zaka katika mbuzi na kondoo mpaka wafikie 40. Fafiha sha, wakifikia 40 hapo zaka yake ni mbuzi mmoja tu, ila 120 mpaka ngamia 120, ni mbuzi mmoja tu, mbuzi 120 bado zaka yake ni mbuzi mmoja tu. Faidha zadat wahida, akizidi mmoja ikawa ni mbuzi 121, fafiha shatani, hapo ndani yake kuna mbuzi wawili ndio zaka. Mbuzi wawili tu, mbuzi 121 zaka yake ni mbuzi wawili tu. Ila 200 mpaka 200. Faidha zadat wahida, akizidi mmoja ikawa ni 201, fafiha thalathu shiah, ndani yake kuna mbuzi watatu ndio zaka. Ila 300 mpaka mbuzi 300 wakifikia mbuzi 300, fafiha arba shiah, hapo zaka yake ni mbuzi wanne. Thumma fi kulli 100 shah, kisha katika kile 100 atoe mbuzi mmoja, wakifikia hao mbuzi 400 na zaidi, kila 100 atoe mbuzi mmoja ndio zaka. Yadullu li hadhi alfara'id fi zakati alghanam hadith Anas radiyallahu anhu almutaqaddim fi zakati alibl, dalili ya faradhi hizi katika zaka ya mbuzi na kondoo ni hadithi ya Anas radiyallahu anhu iliyotangulia katika zakatu al-ibil. Wafihi, wafi sadaqati al-ghanam fi saimatiha idha kanat 40 ila 20 wa 100 shah. Na katika zaka ya mbuzi na kondoo, fi saimatiha, katika wale wanaotoka kwenda kwenye malisho, ikifikia 40 mpaka 120 ni shatun, ni mbuzi mmoja ndiyo zaka. Faidha zadat 20 wa 100 ila 200, wakizidi 120 mpaka mbuzi 200 shatani, ni mbuzi wawili ndiyo zaka. Faidha zadat ala 200 ila 300 fafiha thalath, wakizidi 200 mpaka 300 hapo ndani yake ni mbuzi watatu tu ndiyo zaka. Faidha zadat ala 300 wakizidi mbuzi 300 wakizidi hapo, fafi kulli 100 shah, katika kila 100 zaka yake ni mbuzi mmoja. Faidha kanat saimatur rajuli naqisatan min 40 shatun wahida falaysa fiha sadaqatun illa an yashaa rabbuha, ikiwa wanyama wa mtu wamepungua 40, hao mbuzi ni 39 hawajafikia 40, falaysa fiha sadaqa, hakuna zaka kwa mbuzi hao, illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka kutoa atoe na ana thawabu, lakini si lazima atoe ikiwa hawajafikia mbuzi 40. Qawluhu wala yu'khadhu taysun wala harima ay kabira, halichukuliwi lile tais beberu wala yule harima mzee, wala dhatu awarin ay aibin wala mwenye aibu, hachukuliwi zaka yule ambaye ni mzee, yule ambaye ni mwenye aibu hachukuliwi. Wala tu'khadhu ruba, wala hachukuliwi arruba, wa hiya allati laha waladun turabbih, na huyu ni yule ngamia ambaye ana mtoto anamlea, huyu pia hachukuliwi huyu. Wala hamilun wala mwenye mimba, wala samina wala mwenye kuanda, wala khiyarul mal wala bora katika mali haichukuliwi, sababu hawa wote yule mwenyewe anapata faida kwa hawa. Kwa hiyo hachukulii zaka ngamia mwenye mimba, kwa sababu yule mwenyewe atafaidika akizaa yule. Wala samina mwenye kuanda hachukuliwi, wala khiyarul mal wala ile mali bora katika mali zake hazichukuliwi, liqaulihi alayhi salatu wassalam walakin min awsati amwalikum, lakini huchukuliwa ile mali zenu ya kati na kati, zile mali za kati na kati, si nzuri sana wala si duni sana. Fa inna allaha lam yasalkum khairahu wa lam ya'murkum bi sharrihi, kwani Allah haja kuombeni mtoe ile bora ya mali zenu wala haja kuamrisheni ile mali ambayo ni mbaya, ni ya shari, isipokuwa ni ile kati na kati. Yadullu li adami akhdhi al-harima wa dhati al-awar wa at-tais hadith Anas radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, dalili ya kutochukuliwa huyo harima mzee na mwenye aibu na huyo tais beberu, dalili ya hayo hadith Anas radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari nambari 1455. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق, حتى تولي وكتك زاكا هرمة مزي ولا من يعيب ولا تيس اسبقوا أكتاكا هيو من يكتوا زاكا أكتاكا من يكمتوا هيو ببيرو إنفا. والحديث الذي أشار إليه الشيخ في سنن أبي داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Mambo matatu mtu mwenye kuyafanya huyu atapata ladha ya iman. Thalathum man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Mambo matatu mwenye kuyafanya atapata ladha ya iman. Man abada Allah wahdah, mwenye kumwabudu Allah peke yake, la sharika lahu, wa annahu la ilaha illa Allah, na kwamba yeye ni hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa a'ta zakata malihi tibatan au tayyibatan biha nafsuhu. Jambo la pili, akatoa zaka ya mali yake hali ya kuwa radhi nafsi yake, hali ya kuwa nafsi yake iko safi. Anatoa zaka na hali nafsi yake iko safi, anaridhia. Rafidatan alaihi kulla amin, ni yenye kumfikia kila mwaka anatoa, hali ya kuwa moyo wake uko safi. Huyu pia faqad ta'ima ta'mal iman. Wala yu'ti alharima, wala sitoe huyo mzee, wala darana, wala mbaya, wala almaridha, wala mgonjwa, wala sharata laima, wala yule laima. Laima ni yule duni, ngamia au mnyama ambaye ni duni sana. Walakin min wasati amwalikum, lakini katikati kati ya mali zenu ndio atoe, si mzuri sana wala si mbaya. Fa inna Allaha lam yas'alkum khairahu wala ya'murukum bisharrihi, kwani Allah hajakuombeni bora ya mali zenu wala hajakuamrisheni mtoe ile mali ambayo ni shari, ni ovu. Wanzuru silsilata sahiha lilalbani. يكفي هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.